سورة البقرة أول سفارة سلو يختم نمبر آيات دي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. مخ کی خطابی عام بیان شو یا ایها الناس اعبدوا سرا دی آیات ناشپک سلو اختم آیات پوری خطاب خاص بیانی گی پا دی کی نہ اوامر بیانی گی او پینزا نواہی بیانی گی بنی اسرائیل تا پا دی کی خطاب بیانی گی یا بنی اسرائیل اے اولاد دے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اذکروا نعمتی التی یاد کئی پا شکر کول سرا نعمت زما اغا انعمت علیکم چے انعام می کڑے دے پتا سبانی و اوفو بعہدی او پورا کئی لوز زما استاسو سرا او فی بعہدکم نو پورا وکم زا لوز استاسو سرا و ایای فرہبون او خاص زمانہ یرو کئی پا احکام و منل سرا یا بنی اسرائیل دا سنیدا قرآن کریم کی سلور کرتا ذکر شوید اسرائیل دا پا عبرانی کی یا پا سوریانی جبا کی اسر راضی فمانا دا عبد سرا او ایل راضی فمانا دا اللہ تعالی سرا یا بنی اسرائیل ماندا رچی اے اولاد د بنده د الله تعالی چې یعقوب علیه السلام دوی معنا په سری نکړی دا اسرائیل په عبرانی یا سوریانی جبه کې په معنا د صفوۃ الله سره ورکړل شوی د الله تعالی نو اے اولاد د هغه چا چې هغه الله تعالی ورکړیو الله تعالی ورکړیو د هغه چا اولاد اغسو کو یعقوب علیہ السلام درم مانا مپسرین اکڑی دا اسر راضی پا مانا دا شدت سرا پا مانا دا کلکوالی سرا نوس مانا دا شلا یا بنی اسرائیل اے اولاد دا حق چاچی اللہ تلا اغلا کلکڑی او پا بدنی لحاظ سرا او پا دین کی اللہ تلا کلکڑی او دا اغا چا اولاد اغسو کو یعقوب علیہ السلام اذکرو نعمتی اللتی کله چې ذکر په مقابله د نعمت کې راشي نو د ذکر نه مراد شکر یې پاره کی نو دې ځای نه د دې وجې نه تاسو ته ما معنا وکړه یا بنی اسرائیل اے اولاد د یعقوب علیه السلام اذکرو نعمتی یاد کوي په شکر کولو سره نعمت زما اللتی اغا انعمت علیکم چې انعام مې کړی دی په تاسو باندې تاسو باندې مې انعام کړی دی هغه د الله تعالی نعمت یاد کوي مانه دا چې د هغې شکریا ادا کوي الله تعالی په دوی باندې انعام د څه کړی و مفسرینو لیکلی دي الله تعالی په دوی باندې انعام کړی و په رالیږلو د ډیرو انبیا علیه الصلوۃ والسلام سره الله تعالی پکې ډیر پیغمبران نه لیږلي و ډیر پیغمبران پکې الله تعالی را لیږلي و دغسې الله تعالی کتابونه ورکړي وو نو دغه یاد کوي د الله تعالی دغه نعمتونه اذکرو نعمتی یاد کوي نعمت زما و اوفو بعهدی او پوره کوئ لوز زما ستاسو سره اوفی بعهدکم پوره وکم زه لوز ستاسو سره اوفی بعهدکم زه به ستاسو سره لوز پوره کم خپل تاسو لوزونه پوره کوي د دې لوز نو مراد څه شی دی مفسرینو لیکلی دي یو قول د مفسرینو دا دی چې د دې نه مراد هغه عهد دی چې الله تعالی د بنی اسرائیلو نه اخیستی او په تورات کې په باره د اتباع د نبی صلی الله علیه وسلم کې او په هغې باندې ایمان راوړل دویم معنا مفسرینو بیان کړی ده دې ځای کې د عهد نه مراد ادا کول لفرائض په اخلاص سره او په اتباع د نبی صلی الله علیه وسلم سره. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وی مراد دی عهد نه عام دی، اوامر د الله تعالی او منی، د نواهی و نزان بچ کی، او اوفی بعهدکم د الله تعالی لوسته دی، اغه دار چی ستاسو لپاره بزا ذمہوار شم د جنت، جنت ته ولاړ شئ. نوس پورا مانو دا سکوی و او پو بی عهدی او پورا کئی لو زما استاد سره، اغه دار چی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع کوی، پاغی باندې به ایمان نوړی، اوامر او نواهی به منی، اوامر باندې به عمل کوی، نواهی و نبزان بچ کوی. او پی بی عهدکم نو پورا وکم زا لو استاس سرا چا غا زمواری دا جنت، دا جنت تا ولار شئی. و ای یا فرحبون او خاص زمان یراو کی پا منلو دا احکام سرا، دا اللہ تلا نیر دارا چی دا اللہ تلا احکام مو منلشی. نو ای یا فرحبون خاص زمان او یری گئی پا منلو دا احکام سرا، دا اللہ تلا نه حق سوک یری گی چا غا دا اللہ تلا دا احکام تابیداری کئی، او څوک چې د الله تعالی د احکامو تابعداري نه کوي هغه د الله تعالی نه نیری. و امنو بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر بي ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا و ايايا فاتقون. دې آیات کې دوا اوامر او دوا نواهی بیانې. و امنو ایمان راوړی بما انزلت پا کتاب باندې چې نازل کړی دی ما، و دین مراد بما انزلت مراد درین تورات دی، و بما انزلت مراد درین قرآن کریم دی. و آمین و ایمان راولی بما انزلت با کتاب بانیش نازل کرده دی ما، تورات تی مراد دی، دا قرآن کریم تی مراد دی. مصدقا لما معکم، مصدقا تصدیق کون کرده لما دا کتابونو معکم چستا سر دی. لما معکم نو مراد تورات انجیل تی مراد دے. قرآن کریم کی با دا جملہ ډیر ډیر راځي، مصدقا لما معکم دا تصدیق دو معنی علماء کرام بیان کړی. یو مطلب دلی دا دے چی پا تورات کی او پا انجیل کی اخبار و بشارت و پا ذکر دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرا او دا قرآن کریم پا راتللو سرا او پا صفاتو دا صحابه اکرامو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرا تورات کی دادی کرو، آخر کی با اللہ تعالی پیغمبر را لیگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی باغی تا کتاب ورکی او دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابه اکرامو صفات تورات و انجیل کی ویان شیو، نو هم پا اغا صفتونو منی اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم راولے گا، صحابه اکرام رضی اللہ تعالی عنہم دا غی مرگتیا اکللا. نو کله چی قرآن ناغه دا اغا مخکینی کتابونو تصدیق وکا، دا غیر رشتینواله وکا، کچرته تورات او انجیل کی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د قرآن کریم او د صحابه کرامو ذکر وې او بیا الله تعالی نو نظر کړي، نو تورات او انجیل دروژن کیده، خو قرآن ناغه نبی صلی الله علیه وسلم راغه پاغي کی رسابه کرامو ذکر وشو، نو دا غ تورات او د انجیل تصدیق وشو. و آمین و ایمان راوڑی بما پا کتاب بانی انزل تو چنا دل کرده ما چی قرآنی کریم دی، مصدقا لما معکم تصدیق کون که ده رشتینی کون که ده دا قرآنی کریم لما ده ها کتابونو معکم چی ستا سر دی چی تورات و انجیل دی. دویم قول لمپسرین داره مصدقا پا مانا دا موافقا سر دی، یعنی پا تورات و پا انجیل کی توحید دا اللہ تعالی ذکر شده هم نور اصول د ایمان بیان شیو، اصول د دین به بیان شیو، د ټولو دینونو اصول هغه یو شند کړي، حرام او حلال دا بیان شیو په هغه کې. نو کله چې قران او دغه سي پنځه بناګانې د اسلام، شهادت الله اله الا الله، ایتاء الزکات، اقامۃ الصلاة، ایتاء الزکات، حج البیت، دا پکې ذکر شیو، نو دا د ټولو دینونو اصول ده، په ټولو کې په قران کریم کې ما الله تعالی غ بیان کړی دی نو مصدق لما معکم دوی ماندا شولا دا قران کریم موافقت کوون کې دا کتابونو سره چې مخکې دی دینه په مخکینه کتابونو کې دا الله تعالی د دین اصول بیان شوی دی ایمانیت بیان شوی دی نو په دې قران کې ما غ بیان شوی دی ولا تكونوا اول كافر مي او مکی گئی اول انکار کون کی ردینہ دا اہل کتابونه دیدے کہ سوال لازی اللہ تعالی وی مکی گئی اول کفر کون کی پری کتاب باندې نو یہود خو اول دری کتاب نه انکار نو کړی بلکی اول د مکی مشرکانو دینه انکار کړیو نو اللہ تعالی څنګه وی اول پری باندې کفر مکوئی نو تاسو ماویل ولا تكونوا اول كافر به من اهل الكتاب دا اهل کتابونه اول پدې باندې تاسو کو برمن کوي تاسو خو عالمان یې او خیاران خلک یې نو ولې دین انکار کوي دوی معنی په سرینو بیان کړی دا ولا تكونوا اول كافر به د دې دا مانند چې اول کو برمن کوي بیا ورستو کوي نه نه پدې کې اشاره ده دیتا او مکه گئی اول کو بر کون کې ودی باندې یعنی کله چې قرآن واوري ډایرک انکار مکوي ګوره لک سوچ او فکر وکي چې دا د الله تعالی کتاب دی د پیغمبر حق پیغمبر دی دا څه چوي دی کله مونږه پیدا ده ولا تشترو بیااتی ثمنن قلیلا او ماخ لې پیاتون د بابا نه قیمت لګ دنیا لګا و ایایا فتقون او خاص زمانه او یریږي ولا تشترو بیااتی ثمنن قلیلا يهودو دا الله تعالی په کتاب باندې دنیا غستله او مفسرینو داغي مختلف صورتونه بیان کړی دي چې هغه به په څه طریقه باندې دا الله تعالی په کتاب باندې پیسې غستلې هغه به څه طریقه کوله تفصیل به ان شاء الله یو ذکر راشي حسن بصری رحمت الله علیه وی ولا تشترو بیااتی ثمنن قلیلا بتغییر آیاتی ثمنن قلیلا دا الله تعالی په کتاب کې به تخریب کاو او پا غیبا نبی بیا پیسی غیستلی او دغسی اون پسیرین لکلی دی بی کپر آیاتی در لحتالا دا کتاب نه انکار کوی پا غیبا نی تنخاگانی اخلی در لحتالا دا قانون نه انکار کوی پا غیبا نی تنخاگانی و پیسی اخلی دسی مکوی او دغسی اون پسیرین لکلی دی بی ترکی لعمل بی آیاتی در لحتالا پا کتاب بندی در لحتالا پا یتونو منی عمل نکوی پا غیبا نی پیسی اخلی دسی ندی پاتی شو دو قرآن کریم خرسول اغا صحیح دی دکه اغا قیمت دی نو دی گتی قیمت دی دی چاپ قیمت دی او دغا سر دی پانو قیمت دی نو اغا صحیح دی بعد خلق وی اللہ وی چی لگی پیسی پی ماخلی دیر پی اخلی نا نا قرآن کریم که اللہ تراوی قل متاع دنیا قلیل او توی دا طول دنیا لگ دا و دا طول دنیا لگ دا و آمنو بما انزلت و ایمان ناوڑی پا کتاب بانی چی نازل کرده ده ما مصدق لی ما معکم تصدیق کون کرده ده آغا کتابانو چی ساو سر دی تورات و انجیل ده یا مصدق لی ما معکم موافقت کون کرده ده آغا مسلو سر چی ساو سر کتابانو کی ریچا آغا وصول ده ایمان دی ولا تکونو اول کافرین بی او مکی گئی اول انکار کون کرده نا ده اهل کتابانا یا ولا تکونو اول کافرین بی مکی گئی اول انکار کوون کی ردینه چې دا ورې دو سره سم دا غینه انکار وکي بلکې سوچ فکر وکي پر قران کریم کې ولا تشترو بیااتی ثمنن قلیلا او ماخ لې پیاتون زمامه نی قیمت لګ چې دنیا لګه ده و ایایا فتقون او خاص زمانه او یریږي پزان بچ کول سره د حرامونه دا الله په کتاب باندې چې تاسو پیسې اخلي نو دا حرام دی او ناجایز دی نو دا الله نه ویریږي دا سیمه کوي ولا تلبس الحق بالباطل دی آیات کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی نور نواہی اللہ تعالیٰ بیانی نور نواہی اللہ تعالیٰ بیانی ولا تلبس الحق او مگر وڑوئی حق لارا بالباطل دا باطل سرا حق او باطل دا مگر وڑوئی دی ابل سرا چی پا مسلمانانو باندی حق او باطل دا گڑ وڑ کئی پا دی آیات کی نہی دا دا دو موانعونا ولا تلبس الحق بالباطل او مگر وڑوئی حق لارا دا باطل سرا حق سا شیده او باطل سا شیده ما پا سرینو دیکھ دیر اقوال بیان کردی زد است معنی کو ما پا آیاتونو پا مطلب بانیزان پویا کوئی ولا تلبس الحق دا حق نمرات رشتیا دی او د باطل نه مراد دروغ دی. دویم د حق نه مراد دین اسلام دی او د باطل نه مراد یهودیت او نصرانیت دی. د حق نه مراد هغه څه دی چې د الله تعالی په کتاب کې دی او د باطل نه مراد تحریف او تغییر دی د الله تعالی د کتاب. نو اسمانی ودا کوي ولا تلبسوا الحق مگر ډوي حق لره چې رښتیا دی ویل باطلی د دروغ سره. دروغ او رښتیا مگر ډوي یو ځای کوي ما دروغ دروغي او رښتیا رښتیا. دویم ولا تلبسوا الحق بالباطل مگر ډوي حق لره چې دین اسلام دی د الله تعالی قانون دی بل باطلی د باطل سره چې يهوديت او نصرانيت دی جمهوریت دی ديموکراسي دی د الله تعالی دین اسلام د باطل سره مگر ډوي دا جدا جدا شیر یو د توغوتیانو نظام دی او بل د الله تعالی نظام دی. او درم ولا تلبسوا الحق مگر ډوي حق لره چې د الله تعالی په کتاب کې بل باطلی د باطل سره چې هغه ستاسو تحریفات دی د الله تعالی په کتاب کې متحریف کړی دی هغه سره مگر ډوي. وتکتم الحق او مپټوي حق لره وانتم تعلمون او حال دار چې تاسو پوهیږئ وتکتم الحق دا په مخ کې باندې عتب دی د تلبسو د لانه لاندې دی نو ولا تکتم الحق اصل کې رسې دی د عوامو د ګمراه کولو دپاره هغه لویه خبره داره چې حق پټ کې ته حق وینا ته ونه کي. نبی صلی الله علیه وسلم چې کوم اوصاف ذکر شوي قرآن او تورات او انجیل کې نو یهود او نصارا هغه پټ کړله ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق حق ما پټوي وانتم تعلمون د دې دوه مطلبونه په سرینو بیان کړی دي. یو دا چې وانتم تعلمون او تاسو حق پیژنئ نو د زد او د عناد د وجنې ولې پټوي خه حق پیژنئ د زد او د عناد د وجنې ولې پټوي داسې مه کوئ. دویم معنا مفسرینو کړی ده وانتم تعلمون او تاسو خو پوهیږئ پیژنئ چې تلبیس او کتمان دا ګناه ده دا ډیره زیاته لویه ګناه ده تاسو په دې باندې ښه پوهیږئ چې دا ګناه ده نو د ګناه کار بیا ولې کوئ د ګناه نه ځان ولې نه بچ کوئ. واقیمو الصلات و آتو زکات ورکو مع الراکعین په دې آیت کې الله تعالی درې اوامر بیان کړي دي دا ټول خطابات دي بنی اسرائیلو ته. واقیم الصلاة و پابندی کوئی دمانځه و آتو زکات ورکوئ زکات ورکعو مع الراکعین او رکو کوئ سره د رکو کوونکو نه. اقامت الصلاة دا عبادت بدنی شو و آتو زکات عبادت مالی شو او دی کی اشاره د دې خبرې ته چې مونږ او زکات په دین د بنی اسرائیلو کې هم فرض. واقیم الصلاة و پابندی کوئ د مانځه و آتو زکات ورکوئ زکات ورکعو مع الراکعین او رکو کوئ سره د رکو کوونکو نه. رکو په اصطلاح د شریعت کې څه ته ویل کی؟ رکو په اصطلاح د شریعت کې دې ته وی چې سر او ملا برابرول په نیت د عبادت باندې په نیت د عبادت باندې راټیټېدل چې سر او ملا دا برابر شي بس دغې ته ویل کی. دیو جن حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم به کله رکو کوله حدیث د مسلم کړي عائشه رضی الله تعالی عنها فرمای وای کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم رکو کوله نو سر به بیخی ټیټاو هم نه او نیغ به هم نه بلکې د ملا سره بالکل یو شانت کې هموارو. او داغی تفصیل په بل حدیث د مسند احمد کې راغلی دی علی رضی الله تعالی عنه فرمای و رسول الله صلی الله علیه وسلم به کله رکو کوله نو کده نبی علیہ السلام په ملا باندې به ډک جام د اوبو کې خودلې شو هغه به تینه تویده نبی علیہ السلام به داسې مونږ کا او داسې رکو به کوله. دې ځکه سوال دا راځي چې ورکو مع الراکعین رکو کوي سره د رکو کوونکو نه. نو مخکې خود سوالات ذکر شو دی اقیم الصلاه مونږ کوي نو په مونږ کې رکو نو بیا دا ولې ذکر شول ورکو مع الراکعین رکو کوي سره د رکو کوونکو نه. نو یو قول لم پسرینو داله چې مراد د رکو نه په دې ځای کې هغه انقیاد د حکم د الله تعالی ته نو ورکعو مع الراکعین منقاد شي تسلیم شي حکم د الله تعالی ته تسلیمیدونکو سره د الله تعالی حکم ته تسلیم شي. ورکعو مع الراکعین. او بعضی مفسرینو لیکلی دی وای په دې کې اشاره ده، په دې معیت کې اشاره ده، معیت د عمل د زمان او د مکان ته کې اشاره ده. نور دین مراد منځ کول دی په جمع جماعت سره. نو مخکې اقیم الصلاته کې د منځ فرضیت بیان شو، او ورکعو مع الراکعین کې اشاره شوله چې منځ په جمع جماعت سره کوی، ورکعو مع الراکعین، او رکوع وکی دا رکوع کوونکو سره په جماعت کې، په جمع جماعت سره منځ کوی، ځان له چرته منځونه ونه کوی. اصح قول پکې د محدثینو د علمای کرامو دا دی چې په جمع جماعت سره منځ کول دا واجب دی، دا لازمی خبره ده. بغیر د عذر شرعی نه په کور کې ځان له منځ کول دا شرعن صحیح نه دی. او بعضی مفسرینو لیکلی دی امام قرطبی رحمت الله علیه وی چې منځ په جماعت سره فرض کفایه دی، فرض کفایه دی. او بعضی نور علمای کرامو مختلف اقوال پرې کې بیان کړی دی، ورکعو مع الراکعین، او رکوع کوی سره د رکوع کوونکو نه. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. اتامرون الناس بالبر په دې آیت کې الله تعالی زجر ذکر کوي په عمل نه کولو سره سره د علم نه. اے خلکو چې سره د علم نه د الله تعالی په کتاب باندې عمل نه کوی، نو تاسو خو بیا ډیر زیات بدتر خلک یې. یهود و نصارا به دغسې کوله، نور خلکو ته به د نیکۍ حکم کوو، دعوت به ورکوو، خو لیکن په خپل عمل نه کوو، نو الله تعالی په هغې باندې رد کوي، داسې مه کوی. اتامرون الناس بالبر، آیا حکم کوی تاسو خلکو ته، اتامرون الناس، آیا بیان کوی تاسو خلکو ته بالبر د نیکۍ کولو، وتنسون انفسکم، او هیر کړی دي تاسو خپل ځانونه، هیروی تاسو خپل ځانونه. اتا مرون الناس دیده کی د امر نه مراد صیغه د امر تی مراد نه ده، بلکې د امر نه مراد ترغیب ورکول دی، دعوت ورکول دی، خلکو ته د الله تعالی دین بیانوي چې بدی باندې عمل وکړي، دومره دومره پیدې دی پرې کې. وتنسون انفسکم، او هیروی تاسو خپل ځانونه، خپل ځانونه مې کړی دي تاسو. دا اتا مرون کی د حمزه د توبیخ د پاره ده، دا د زجر د پاره ده. وانتم تتلون الكتاب، او حال دار چې لوی تاسو کتاب د الله تعالی، فلا تعقلون، نو آیا تاسو د عقل نه کار نه اخلی؟ دا خو ډیر زیات د بې عقل انسان کار دی چې بل ته د نیکۍ دعوت ورکوي، نو که دا نیکی داسې ښه شی نو بیا به ته پې عمل ولې نه کوې چې بل ته دعوت ورکوي چې په منځ په وخت باندې کوئ، په جمع جماعت سره یې کوئ، ښه اخلاق چلوي، او په خپله تاسو په هغې باندې بیا عمل نه کوئ. وتنسون انفسکم، خپل ځانونه مې هېر کړي دي. دې کې نسیان نه مراد پرېښودل دي په قصد سره، یعنی ګناهونه په خپله کوی او نیک اعمال نه کوی. وانتم تتلون الکتاب، په دې کې زیات قباحت ته اشاره ده چې د الله تعالی کتاب هم لولی او بیا هم تاسو په هغې باندې عمل نه کوی. افلا تعقلون، یو معنا مفسرینو بیان کړی ده، درې معنې مفسرینو بیان کړی دي. یو دا چې په عقل کې معنا د منع ده، نو افلا تعقلون معنا دا شوله، آیا تاسو خپل ځانونه د داسې قبیح حالت نه منع کوئ؟ افلا تعقلون، آیا تاسو خپل ځانونه د دغه قبیح حالت نه منع کوئ؟ امام قرطبی رحمت الله علیه دغه معنا کړی ده، افلا تعقلون. دوی معنا علامه بیضاوی رحمت الله علیه کړی ده، افلا تعقلون، ایا ستاسو عقلونه نشته دی؟ ستاسو عقل تاسو نه ملامت کوي چې داسې کار تاسو کوئ. دریم معنا تفسیر مدارک کړی ده، افلا تعقلون، آیا تاسو نه پوهیږئ په قباحت د دې عمل باندې؟ تاسو نه پوهیږئ دا څومره قبیح او غلط کار دی، دا څومره زیات بد کار دی چې نور خلکو دپاره نیکی خوښی او خپل ځان په هغې باندې عمل نه کوي. دا ډیره زیاته بده خبره. نو درې معنی شولې، اوله معنا امام قرطبی رحمت الله علیه کړی ده، افلا تعقلون، آیا تاسو خپل ځانونه د داسې قبیح حالت نه منع کوئ. دویم معنا علامه بیضاوی رحمت الله علیه کړی ده، افلا تعقلون، آیا ستاسو عقل نشته دی. دریم معنا تفسیر مدارک کړی ده، افلا تعقلون، آیا تاسو نه پوهیږئ په قباحت د عمل خپلوان دی؟ تاسو په دې باندې نه پوهیږئ دا څومره قبیح او بد عمل دی. واستعینوا بالصبر والصلاه، او مدد حاصل کئ د الله تعالی نه په صبر کولو سره او صلاه په مون سره. په دې آیات کې اوس الله تعالی خطاب کئ، مخکې اوامر او نواهی بیان شول، اوس الله تعالی ذکر کئ چې په دغه اوامرو باندې عمل کول او د نواهیو نه بچ کېدل د الله تعالی نه پکې امداد غواړئ. واستعینوا بالصبر والصلاه، او امداد حاصل کئ په صبر کولو سره او صلاه په مونږ کولو سره. امداد حاصل کئ په څه کې؟ نو عون حاصل کئ په حاجتونو کې د الله تعالی نه، بې صبرې په صبر کولو سره او صلاه په مونږ کولو سره. کله چې ستاسو کم حاجتی نو د الله تعالی نه امداد حاصل کئ په صبر سره په مونږ کولو سره صبر وکئ او د مونږ پابندي وکئ. دیو جن حدیث کې راځي کله وچی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو تکلیف راغی نو مانځ ته متوجه شو. صبر دو قسمه دی، یو صبر مضموم دی بد صبر، په ناکار حالت باندې صبر کول، په گناه باندې ټینګیدل، او دویم صبر ممدوح دی. صبر ممدوح دا بیا په درې قسمه دی، یو صبر کول په مصیبتونو باندې، په تکالیف باندې. ابراهیم علیه السلام صبر کړو په اور کې، یعقوب علیه السلام صبر کړو د زوی په ور کېدلو باندې، موسی علیه السلام صبر کړو په څومره سفر کړو د فرعون مخې ته څومره مقابله کړې وه. او دویم صبر دی ځان منع کول د لذاتو نه، د ګناهونو نه ځان منع کول. او دریم صبر دی په طاعاتو باندې، د الله تعالی په بندګۍ باندې، په جهاد باندې، په هجرت باندې صبر کول. واستعینوا بالصبر، مدد حاصل کئ په صبر کولو سره او صلاه په مونږ کولو سره. و انها لکبیرۃ، او یقینا دا کار خامخا ګران دی. الا علی الخاشعین، مگر په عاجزی کوونکو باندې نه دی ګران. الا علی الخاشعین، په عاجزی کوونکو باندې نه دی ګران. و انها، دا ها ضمیر چا تراجی دی؟ په دې کې امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ عطا قول بیان کړی. یو قول په دې کې دار چې ضمیر راجی دی مونږ ته، یا دویم قول داره چې ضمیر راجر استعانت ته. و انها، و یقینا دا منز کول، لکبیرتون خامخا گران دی، یا دا مدد حاصلول د الله تعالی نه په صبر سره په مونږ سره خامخا گران کار دی. الا علی الخاشعین، مگر نه دی ګران په هغه خوشو کوونکي باندې، په عاجزي کوونکي باندې. په عاجزي کوونکو باندې دا ګران نه دی. په دې کې اشاره شوه دې ته چې ځان کې خوشو عاجزي پیدا کړي. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ د خاشعین په دې کې سلور معنی بیان کړی دي. اوله معنی، الا علی الخاشعین، نه دې ګران دغه صبر کول او استعانت غوښتل الله تعالی نه. علی الخاشعین، پس په تصدیق کوونکو د ما انزل الله باندې، څوک چې د الله تعالی د کتاب تصدیق کوي نو هغې تعالی کارونه ګران نه دي. دویم، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وی د خاشعین نه مراد په دې کې ایقینی مؤمنان تی مراد دي، صبر کول، استقامت کول او د الله تعالی نه امداد حاصلول، دا په یقینی مؤمنانو باندې ګران نه دي، او په نورو خلکو باندې دا ډیر ګران دي. دریم معنا کړی ده، خاشعین، هغه خلک چې ریدون کړي د الله تعالی د غضب نه، د الله تعالی د عذاب نه ریدون کړي. څوک چې د الله د عذابونو نه یری نو هغې ته دغه کار ګران نه دی، او څوک چې د الله تعالی د عذاب نه یریږي نو هغې باندې دغه کار ډیر زیات ګران دی. او سلورم معنا، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی ده، د خاشعین نه مراد په دې ده کې تواضع کوونکي، چې څوک الله تعالی ته عاجزي کوي نو په هغې باندې صبر کول ګران نه دي. مونځ کول، استعانت غوښتل له الله تعالی نه په هغې باندې ګران نه دي. خو چا کې چې تواضع، په چا کې چې تواضع او عاجزي نه وي نو په هغې باندې بیا مونځ هم ګران دی، په هغې باندې صبر کول هم ګران دي. الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم اليه راجعون. دی آیات کی صفت موضحه بیانی گی د خاشعین، عاجزی کون کی الله تعالی ته سوک دی. نو دی آیات کی داغی تفصیل بیانی گی، داغی وضاحت بیانی گی. الذين، دا عاجزی کون کی خلقا کسان دی، یا تصدیق کون کی اللہ تعالی دی کتاب آغا کسان دی یا یقینی مومنان آغا کسان دی یظنون چی آغا یقین کئی انہم ملاقو ربهم چی یقینن دیو با مخامخ کی گی رخ پل رب سرا و انہم الیه راجعون او یقینن دیو خاص غطا ورگرزیدن کی دی دی دی کی یظنون زن پا معنی دی یقین سر دی زکا ایمان پا مرتبہ دی یقین پوری خاص دی د قیامت تبارک کی زن کول یا شک کول دغه خو ایمان نه لیکنه د دیو جنا ترجمه وداسي کوي الذين دا عاجز کون کیا کسان دی زنون چې ګمان کوي دی داسې بنوای ی زنون چې یقین کوي دی انهم ملاقو ربهم چې یقینا دی وا مخامخ کیږي د خپل رب سره او انهم الیه راجعون او یقینا دی خاصه غطا ورګرځیدون کړي بس دا عاجز کون کړي دا الیه ضمیر یا راجی دے اللہ تعالی تا رب تا راجی دے انہم الیہی چی دیو با دغ خپل رب تا راجعون ورگرزی دن کی و پس کی دن کی یا دویم قولم پسیرین دارے چی دا زمیر راجی دے جزا و سزا تا دا راجی دے و انہم الیہی او دا خلق یقین کی چی دیو با خپل جزا و سزا تا راجعون ورگرزی دن کی دا عقیدہ وساتی چی رباس بعد الموت دا مرگ نو رستو کل چیزا را پر دکلیشم دا اللہ تعالی مخیتا نو ما چی سب بد اعمال کردی او یا می نیک اعمال کردی نو دا غی پورا جزا و سزا و ماتمی لوی اللہ تعالی دی دا غطول حالات تو منگو تاسو بنیسان کی